partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 20 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Administracja prezydenta Trumpa przekazała projekt porozumienia rosyjsko-ukraińskiego władzom w Kijowie. 5 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbędzie się szczyt medyczny. Niemiecka armia dostała pierwszy od 33 lat czołg Leopard. Rezygnacja z części terytorium, ograniczenie arsenału oraz znaczące zmniejszenie liczebności ukraińskich sił zbrojnych to kluczowe żądania, jakie według brytyjskich dzienników Financial Times i The Telegraph przygotowały dla Ukrainy Stany Zjednoczone i Rosja. Administracja Donalda Trumpa przekazała projekt porozumienia władzom w Kijowie. Plan zawiera 28 punktów i, jak podkreśla Financial Times, został przygotowany potajemnie przez zespół Trumpa we współpracy z rosyjskimi urzędnikami przy pominięciu Ukrainy. Najbardziej sporny punkt to możliwość oddania Donbasu Rosji, pisze The Telegraph. Plan przewiduje też zmniejszenie ukraińskiej armii i rezygnację z części uzbrojenia. W zamian Stany Zjednoczone oferują gwarancję bezpieczeństwa. Dokument obejmuje także trwałe zawieszenie broni i ustalenie przyszłych relacji Ameryki z Rosją i Ukrainą. Nie wiadomo, czy Kijów przyjmie te warunki. Akt dywersji nie spowoduje w Polsce blackoutu, zapewniali eksperci na Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Jednym z wiodących tematów dwudniowego spotkania była kwestia bezpieczeństwa energetycznego i odporności polskiego systemu na incydenty inspirowane przez Rosję. Wyciągamy wnioski z aktów dywersji na kolei i z kwietniowej awarii zasilania na Półwyspie Iberyjskim, zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski. Można powiedzieć tak, że jeśli chodzi o sieć przesyłową, sieć najwyższych napięć, to ona była zawsze budowana w ten sposób, żeby wypadnięcie dowolnego elementu tej linii, pojedynczego elementu, nie mogło spowodować blackoutu. Czyli jeden akt dywersji, obojętnie gdzie on by zaszedł, nie prowadzi do blackoutu w kraju. Informacje na temat bezpieczeństwa energetycznego i sytuacji klimatycznej w kraju są dostępne w specjalnych serwisach Polskiego Radia. Kolejny wpis w mediach społecznościowych z groźbami wobec prezydenta. Minister cyfryzacji zapowiada zero tolerancji dla takiego działania. W ubiegłym tygodniu zatrzymano mężczyznę, który miał kierować groźby karalne pod adresem prezydenta. Podejrzany przyznał się do winy i wyraził skruchę. Zastosowano wobec niego dozór policji, otrzymał też zakaz zbliżania się do prezydenta, Pałacu Prezydenckiego i Belwederu. 5 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbędzie się szczyt medyczny. Karol Nawrocki zaproponował zorganizowanie szczytu po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Łukasz Jankowski mówi, że rozmowa z prezydentem trwała ponad godzinę i został na niej uzgodniony szczyt medyczny. Pan prezydent z akceptacją odniósł się do naszej propozycji i pomysłu, żeby zrobić szczyt dla ochrony zdrowia. Brakuje dzisiaj w ochronie zdrowia dialogu. Są trudności w komunikacji z Ministerstwem Zdrowia. My, pracownicy medyczni, potrzebujemy miejsca, w którym moglibyśmy wypowiedzieć nasze postulaty, w którym moglibyśmy rozmawiać. Pan prezydent zaproponował, że mógłby być gospodarzem takiego spotkania i taki szczyt w najbliższym czasie dzięki panu prezydentowi się odbędzie. Na szczyt zostaną zaproszone przede wszystkim organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju i minister zdrowia. Pierwszy z ponad 100 zamówionych dla niemieckiej armii czołgów Leopard został przetestowany w Monachium. To pierwszy taki zakup dla Bundeswehry od 33 lat. Minister obrony Niemiec zapowiedział, że do już zamówionych 123 ma dojść 75, co razem da prawie 200 Leopardów w najnowszej wersji 2A8. Handelsblatt napisał, że koncern KNDS pracuje już nad trzecią generacją Leoparda, ale trwa też debata, czy Niemcy w ogóle potrzebują czołgów. Również nowoczesne wojny nie będą tylko wojnami dronów. Niezależne terytoria będą także w przyszłości musiały być bronione przez siły pancerne, samoloty i, co równie ważne, żołnierki i żołnierzy. Odpowiada Boris Pistorius. Niemiecki minister obrony wskazywał, że Leopardy zamówiły też Litwa, Holandia, Czechy i Norwegia. Równocześnie z czołgami za ponad 3 miliardy euro dla Bundeswehry kupione zostały haubice pancerne 2000. Te dwa systemy mają stanowić podstawę obronną armii, a Boris Pistorius zapowiada kolejne zakupy, nie kryjąc, że Niemcy zbroją się w odpowiedzi na działania Rosji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie się przejaśniać, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Zimniej, 0 stopni na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum i na zachodzie, 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. Shinrin-yoku, czyli kąpiel leśna, to japońska praktyka zanurzenia się w atmosferze lasu, taka właśnie leśna kąpiel. Tym samym pojęciem zatytułowany jest utwór Maćka Polaka, otwierający dzisiejsze Bażancie serce. Dobry wieczór, mówi Ania Lalka, jak co tydzień. Dzisiaj towarzyszy mi w roli realizatorki Halina Leszczyńska. I przez najbliższe 2 godziny przyjrzymy się relacjom między Polską a Japonią w muzyce współczesnej. Za jakiś czas posłuchamy gościa, który mi w tym pomoże. Rozdam również zaproszenia na koncert Nene Heroin w Trójce, ale to wszystko za chwilę. Najpierw trochę o Maćku Polaku. Zaczęłam od jego tegorocznej płyty o tytule 1977. Każdy utwór trwa około 2 minut i w tytule zawiera słowo w języku japońskim. Posłuchajmy Wabi Sabi. Utwór Wabi Sabi nawiązuje do japońskiej filozofii piękna w niedoskonałości i prostocie. Maciek Polak, mistrz i pasjonat syntezatorów, z wielką czułością opowiada o koncepcji albumu 1977, będącego hołdem dla instrumentów, syntezatorów Korg PS3100 i PS3300. Jak mówi sam Polak, gdyby czarodziej półprzewodników zamienił orkiestrę w labirynt kabli i układów scalonych, otrzymalibyśmy właśnie model 3300. Rok 77 to z kolei data premiery mniejszego i takiego bardziej poręcznego bohatera tej historii, czyli Korga PS3100. To oddanie do konkretnego modelu przypomina mi głównego bohatera japońskiego filmu, jego motor Jej Wyspa, w której główny bohater Ko naprawdę szczerą miłością darzy motor Kawasaki W3650. Ale to nie jedyna miłość w tym filmie Nobuhiko Obayashiego, który naprawdę, naprawdę polecam. Był do zobaczenia w Warszawie na Festiwalu Pięciu Smaków, a już 23 listopada można go zobaczyć w Poznaniu. O seansach online i kontekstach filmowych powiem więcej w sobotniej audycji Katarzyny Borowieckiej. Od razu odsyłam, wszystko wszędzie teraz. A teraz wracamy do muzyki i Maćka Polaka, choć tytuł filmowy, bo najpierw Mononoke, przypominający księżniczkę Mononoke, a potem Kodama. Thank you. analogowy utwór Kodama Maćka Polaka przed chwilą na antenie Trójki. I czas, żebym wyjaśniła powód tematu polsko-japońskiego w mojej dzisiejszej audycji Barzędzie Serce. Powodów, by to zrobić, jest kilka. Przede wszystkim coraz wyraźniejsza fascynacja kulturą japońską wśród twórców muzyki instrumentalnej, rosnąca obecność polskich artystów na japońskich scenach i zainteresowanie, jakie tamtejsza publiczność okazuje naszej muzyce. Zerkniemy także na projekty z Polski, które inspirację Japonią traktują jako w ogóle punkt wyjścia do budowania własnego języka artystycznego, tego głównego kontekstu. Sporo jest o znaczeniach i wierzeniach bliskich Japończykom. Kodama oznacza ducha drzewa i to też taki tytuł nosi utwór nie tylko Maćka Polaka z albumu 1977, ale też utwór japońskiej grupy Kikagaku Moyo z płyty Forest of Lost Children. Thank you. Ikagaku Moyo to japoński zespół psychodeliczny założony w Tokio. A Japonia wcale nie jest nasycona kulturą psychodeliczną czy muzyką, która w ubiegłym wieku, kiedy rozwijała się w Stanach Zjednoczonych czy Europie, no tam nie była bardzo popularna, ale w ubiegłej dekadzie Ikagaku Moyo osiągnęli sukces za granicą i to zapewniło im taki lepszy start w tej psychodelii azjatyckiej. Założyli własny label Guru Guru Brain, który popularyzuje psychodelię na terenie Azji, choć sam zespół Ikagaku Moyo został zamknięty. Wybrałam dzisiaj ten zespół do zestawienia, bo jako inspirację podaje go Tetsuya Nara, gitarzysta z polsko-japońskiego zespołu Acid Seater. Właśnie wydali płytę Escape from Egoland, a to utwór Kilegos, a tak właśnie z niej. Nowa płyta Acid Sitter Escape From Egoland to gęsta rockowa psychodelia i właściwie ostatni tak energiczny utwór dzisiejszego programu, bo za chwilę utoniemy w jazzie, ambiencie i atmosferycznej elektronice. Chociaż mocnych instrumentalnych momentów utworów nie zabraknie. Już w niedzielę w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu, któremu zdecydowanie towarzyszy psychodelia, trójmiejski jazz, czyli unikalny Nene Heroin. Będę mieć przyjemność prowadzić z Maćkiem Jankowskim to wydarzenie, na które mam podwójne zaproszenia. Proszę pisać na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Powtórzę, anna.lalka@polskieradio.pl. A teraz tematycznie z najnowszej płyty Nene Heroin utwór Tokio. Teledysk do utworu Tokio Nene Heroin to adaptacja powieści Golden Silver autorstwa Junichiro Tanizakiego, która opowiada o konflikcie między tradycją a nowoczesnością w Japonii początku XX wieku. Nie czytałam powieści, ale w opisach czytałam, że to klimat Dostojewskiego, co na pewno zachęca do eksplorowania tej literatury. To jedyne nawiązanie do Japonii na płycie 4, najnowszej płyty Nene Heroin, którą usłyszymy w całości w Trójce podczas niedzielnego koncertu. Przypominam, proszę pisać na adres anna.lalka@polskieradio.pl po podwójne zaproszenia na niedzielę o 19:00. Saksofonista Nene Heroin Piotr Chęcki znany jest z grania w wielu polskich zespołach, także z nawiązaniami do Japonii. Jednym z nich jest bezpośrednio związany z kulturą japońską Hinode Tapes. To będzie podróż przez medytacyjny ambient. z albumu Ita, japoński kontrabasista Hiroki Chiba i polski zespół Hinode Tapes, który tworzy Piotr Chęcki, Jacek Prościński i Piotr Kaliński, znany szeroko jako Hati Wati. Nie podaje instrumentów, bo chociaż oczywiście dominuje saksofon, Jacek Prościński zazwyczaj jako perkusista, Piotr Kaliński czasem jako gitarzysta, ale najważniejsza w zespole jest improwizacja i właśnie taka elastyczność. To podstawa grupy, której człon Tapes nawiązuje właśnie do nagrań taśmowych, analogowych, najczęściej nagrywanych na raz, więc ta ulotność chwili też jest tutaj istotna. Ale opowie o tym więcej mój dzisiejszy gość, Piotr Kaliński, wspomniany Hati Wati, z którym rozmawiałam online, bo ma napięty grafik koncertowy i nie mieszkamy w tych samych miastach. Stąd z góry przepraszam za nieidealną jakość nagrania, ale jakość tego wyrazu opowieści na pewno wynagrodzi wszystkim słuchaczkom i słuchaczom te trzeszczenia. Podzieliłam się z nim refleksją, że widzę na polskiej scenie sporo japońskich elementów, oczywiście również w ambientowo-jazzowym Hinode Tapes. Jest w tej muzyce bardzo dużo inspiracji tamtym światem, gdyż najzwyczajniej na świecie my żeśmy bardzo dużo takiej muzyki słuchali, właśnie japońskiego ambientu, czy jakiegoś takiego bardzo minimalistycznego jazzu. I przyznam, że to dla nas wszystkich było takie nowe jakieś otwarcie. Późno w ogóle trafiłem na taką muzykę, jak bardzo dużo osób trafiłem na nią podczas pandemii. Ta muzyka stwarzana właśnie głównie w Japonii, z tych gatunków, ona jest zupełnie inna, ona jest zupełnie inaczej tworzona, zupełnie ma inne jakieś takie koneksje stricte muzyczne, ale też nawet takie mentalno-koncepcyjno-duchowe. Dużo tam jest bardzo minimalizmu, repetycji, nagrań, na przykład też jakichś terenowych, użycia dźwięków, nie wiem, przyrody, czy instrumentów, które są takie bardzo proste i organiczne i na przykład mają bardzo krótkie skale i takie rzeczy używamy. Bardzo miłe zaskoczenie, że te płyty, które wydaliśmy już ich 3, dosyć szybko się sprzedawały i cieszyły się jakimś zainteresowaniem. Nie ukrywam, że było to troszeczkę zaskoczenie dla nas, na pewno. Bardzo ciekawy jest ten aspekt pandemiczny. Łatwo pomyśleć o tym, że wzrost zainteresowania japońskim ambientem wyszedł z jakiejś potrzeby muzycznej przestrzeni. Zdarzyło mi się kiedyś czytać troszeczkę o tym zjawisku, bo ewidentnie muzyka, tak zwane kankyo ongaku, czyli ta taka japońska wersja ambientu z lat 80. i 90., ona właśnie zdobyła serca zachodnich słuchaczy, właśnie szczególnie w COVID-zie. I to jest dosyć ciekawy wątek, jak to się odbyło, gdyż winowajcą jest algorytm YouTube'a. Muzyka, która była zapomniana przez 30-40 lat, z racji tego, że ludzie wtedy bardzo dużo słuchali spokojniejszej muzyki oraz bardzo dużo osób pracowało w domu i szukała trochę takiej, ja tego bardzo nie lubię tego hasła, takiej muzyki tła, ale nią trochę kankyo ongaku jest i ono jest takie dosyć zbieżne z tym, co mówi taki, powiedzmy, protoplasta i dziadek ambientu Erik Satie, używając hasła mebel dźwiękowy. Hiroshi Yoshimura, on mówi, że na płytach jest napisane, że ta płyta nie powinna być puszczana zbyt głośno i powinna lecieć na równi z dźwiękami otoczenia, jakie mamy w domu. I to się jakoś tak zupełnie naturalnie zbiegło z tym, co ludzie potrzebowali tylko 40 lat później. I wtedy też w ogóle bardzo dużo zaczęło wychodzić różnych reedycji, ludzi, którzy na przykład już w ogóle dawno nie żyją, czy wręcz odeszli jako tacy średnio popularni lokalni twórcy. 40 lat później zdobyli ogromną popularność i gdzieś ta muzyka też po prostu do nas też doszła wtedy. Jest to ciekawy wątek pandemiczny, szczerze mówiąc, jak działa trochę technologia i taka trochę bezduszna technologia, bo to jest algorytm, doprowadziła do rozwoju takich rzeczy, które są bardzo takie ludzkie, organiczne i wewnętrzne. Nie chcę umniejszyć ambientowi, ale czasem można mieć poczucie, że te dźwięki przestrzeni brzmią trochę tanio, tak jak wspomina Piotr, jak muzyka tła. W obliczu dzisiejszych wyzwań branży muzycznej, nawet jak dźwięki generowane przez sztuczną inteligencję, wiem, że te playlisty w sieci często są pełne takiego właśnie generycznego ambientu, to musi być bardzo trudne tworzyć muzykę właśnie w takim klimacie dzisiaj. To jest ogromny problem zawsze i w ogóle balansowanie na tej granicy pomiędzy właśnie muzyką tła, czy takim muzakiem trochę artystycznym, czyli taką muzyką stricte użytkową, taką przezroczystą, jest dosyć wymagające. Ja czasami o tym lubię właśnie wspomnieć, bo części osób wydaje się, że tworzenie takiej muzyki jest stosunkowo proste, a ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Moim zdaniem najprościej jest robić muzykę bardzo awangardową, gdzie nikt nie zadaje pytań, więc jakieś rzeczy, które my tworzymy w jakikolwiek sposób mają jakiś taki zbyt lekki charakter i na przykład rozmywa się jakaś treść, to absolutnie porzucamy ten pomysł. Tak jest trochę, ja lubię analogię na przykład z gotowaniem, że na przykład są często bardzo proste dania, szczególnie właśnie jest rodzaj kuchni, którą gotują w klasztorach buddyjskich, i to jest wegetariańska kuchnia, która jest bardzo, bardzo prosta. To jest kuchnia produktu, która się składa głównie z glonów, wody i świeżych warzyw. No i granica pomiędzy zrobieniem takiego jedzenia jak w szpitalu, a zrobieniem czegoś bardzo przyjemnego z bardzo prostym użyciem środków jest bardzo bliska. Natomiast na tym polega cała sztuka, żeby to zrobić z tego coś bardzo, bardzo wartościowego i niezapomnianego. Trudnym jest nie tylko unikanie muzyki tła, ale również innego elementu zbyt bezpośredniej inspiracji. Coś, czego ja też za czym nie przepadam, czyli takim orientalizmem w muzyce i takim trochę podkradaniem kulturowym. Nie broń Boże, nigdy nie chcieliśmy robić jakiejś muzyki, która jest, nie wiem, imitacją japońskiej muzyki, czy która się żywi tym, tylko bardzo inspirowana, ale jednak jakby robiona tutaj w Polsce przez nas. I tym bardziej to było takie wymagające, kiedy już graliśmy z Japończykami, bo graliśmy no i z Hirokim Chibo, która basistą, czy Momose Yasunaga, która jest artystką ambientową, która gra na syntezatorach i śpiewa. Czy w ogóle już najbardziej takim szalonym naszym koncertem był Ko Ishikawa, czyli pan, który gra na takim tradycyjnym instrumencie sho. I to jest pan, który współpracował sporo na przykład przy płycie Ryuichiego Sakamoto. I my zagraliśmy taki w 100% improwizowany koncert w Tokio, gdzie jeden z organizatorów stwierdził, a to tak by spróby zagracie wspólny koncert cały. Rzeczywiście jak się gra z takimi ludźmi, gdybyśmy my tam chcieli tak trochę bawić się w cudzysłowie Japończyków i imitować tą muzykę, mi się wydaje, że byłoby to śmieszne i takie wręcz nawet niegrzeczne na swój sposób. Tam granie tej muzyki nas bardzo pobudziło i podbudowało, że ta muzyka, mimo że jest inspirowana mocno tym kawałkiem świata i tą muzyką stamtąd, nie jest jakąś orientalistyczną imitacją i ściemą, bo ci ludzie wszyscy, o których wspomniałem, byli dosyć zainteresowani, im się to podobało. Wiosną zespół Hinode Tapes wydał już trzeci album Ita z Hiroki Chibą i za każdym razem, kiedy wydają płytę, to utwory nazywają się konkretnymi numerami. Hinode Tapes 1, 2, 3, 4, a teraz już od 11 do 14. Ja skupiłam się na drugiej połowie tej płyty. Graliśmy wcześniej 12, a przed chwilą 13. Rozmawiam z Piotrem Kalińskim, członkiem tej grupy, o japońsko-polskich fascynacjach. Trochę było o tym koncertowaniu już powoli, ale skupmy się na tym, dlaczego Japończycy, tak jak my lubimy japoński ambient, tak oni też słuchają instrumentalnej polskiej muzyki. Czego słuchają, o tym też powiedział mi Piotr. Szczególnie takie rzeczy bardziej eksperymentalne są dosyć mile widziane, a szczególnie polskie rzeczy są rozpoznawalne tam. I to nie jest tak, że my się tam wzięliśmy znikąd. Ja zresztą do Japonii jeździłem przez ponad 10 lat, parę razy, często do roku i grałem z różnymi projektami. Natomiast chociażby w Tokio, jak się jedzie sklepu płytowego, naprawdę można znaleźć dużo polskich płyt. I głównie to są płyty z muzyką eksperymentalną. Jest naprawdę sporo rzeczy jazzowych. No już nie mówię o klasyce, bo to jest oczywisty wątek, prawda? Bo fiksacja Japończyków na temat Nezuki Frederica Chopina jest powszechnie znana. Natomiast no, płyty elektroniczne, płyty jakieś awangardowe są praktycznie polskie w każdym sklepie. Wielokrotnie widziałem płyty Bartosza Kruczyńskiego, Michała Jacaszka. No już nie mówiąc o tym, że po prostu Japończycy mnie na przykład właśnie inspirują z tego powodu, gdyż oni nie podążają za trendami, oni je tworzą sami i tam oryginalność jest jedną z najważniejszych, tak mi się wydaje przynajmniej, wartości w muzyce takiej eksperymentalnej, co u nas czasami jest tak nie do końca. Powiedzmy w Europie, jak coś brzmi jak coś już znanego, to ludziom się bardziej podoba, bo mogą się w tym odnaleźć. A ja uwielbiam właśnie chodzić na koncerty w Japonii, gdyż mimo, że już w muzyce elektronicznej robię 20 lat, to ciągle zaskakują mnie tam koncerty, ich forma i oryginalność i ciągle jakieś nowe pomysły i to jest świetne. Międzynarodową trasę, choć na razie nie w Japonii, zapowiedział białorusko-polski zespół Sojus. Na swojej ostatniej płycie Krok mają utwór z japońską artystką Manami Kakudo Smak Życia i będzie to połączenie też z zespołem Hinode Tapes, ale o tym za chwilę. Już teraz naprawdę fascynujący utwór z melorecytacją Manami Smak Życia.